खास बात क्या है, अरे भाई बहन को आध्यात्मोन्नति करना है ये विचार पकड़ना चाहिए। ये गीता प्रेस सत्संग आदि के सार पर यही है कि जीव को अपना कल्याण करना चाहिए। कल्याण का बात मुख्य रखनी, मुख्य अपनी उम्र में परमात्मा की प्राप्ति करना है, कुछ भी हो जाए। ये भाव दृढ़ होना चाहिए एक एक भाई को बहन को, परमात्मा की प्राप्ति करना है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गए अपनो भोन बुहार। अपना मन ठीक करना चाहिए। आदमी उद्देश्य बना लेना तो हो जाता है काम। उत्साह है तो तुम्हारे घर में जल्दी होता काम, नहीं तो उस देरी लगेगी। और काम होता है संसार में तो हानि और लाभ दोनों होते हैं। इसमें लाभ ही लाभ होता है, हानि नहीं होती। हानि होती नहीं, लाभ इसमें लाभ ही होता है। तत्परता से लग जाना चाहिए हृदय से। तेरे भाव है जो करो बोलो बोलो संसार, परवाह नहीं। अपना उद्देश्य यही बनाना चाहिए। सब भाइयों बहनों को सबको भाई परमात्मा की प्राप्ति करना है, चाहे सो जाए। हमें परमात्मा की प्राप्ति करना है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही ये मानव शरीर मिला है। मानव शरीर का उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति है। धन कमाना नहीं है, भोग भोगना नहीं है, बिल्कुल नहीं। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। उद्देश्य है, उद्देश्य धन कमाने का और भोग भोगने का उद्देश्य नहीं। उद्देश्य भगवत प्राप्ति का करो, सब के लिए, छोटा मोटा सब के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, सब के लिए भगवत प्राप्ति करना हो, सहस हो। अपने तो ये करना है, पक्का विचार करना है, पक्का। तो इसमें संदेह नहीं है, उनका फायदा होगा, जरूर फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं है। आदमी का उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य। इस उम्र में हमें करना क्या है, सब बात उद्देश्य के पीछे। उद्देश्य एक ध्येय, एक लक्ष्य, एक हमारा पहले चाहे सो आपका भाव रहा हो, अब भाव ही करना चाहिए। उद्देश्य एक रखने से ऐसी सिद्धि होती है, और सिद्धि होने के उपाय कई अपने हैं सामने, विशेष विशेष बातें आई है। इस वास्ते विषय में आलस नहीं करना चाहिए, लारे नहीं लेना, पीछे नहीं लेना, आगे बढ़ना है। हमें तो उद्देश्य एक है, शुद्ध करना है। साहस को भगवान ने कहा गीता में, जरा मरण मोक्षाय। ये जन्म तो हो चुका, जन्म नहीं लिया, जरा मरण मोक्षाय माम आशती है। तो ये भगवान का आश्रय लेके तन करते हैं, ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं, कर्म को जान जाते हैं, कर्मयोग को, ज्ञान योग को, भक्ति योग को, ब्रह्म तत्व कुशल अध्यात्म कर्म चले शादि भूतादि देव शादी तब भिन्न चेत इन जान जाते हैं। इस वास्ते उद्देश्य बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य इस लक्ष्य होने छोड़े तो सारा लग जाए। एक उद्देश्य, एक उद्देश्य तेरे बाबे जो करो भलो करो, संसार आदमी चाहे सो करो, तुम्हारे क्या मतलब है? तुम्हें तेरे परमात्मा की प्राप्ति करना है, एक लक्ष्य है। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। जैसे चातक होता है उसका एक विचार है, गंगा जल भी नहीं पीता हूं, ऊपर मुंह नहीं पीता है, सब अपना पक्का विचार जाए, इसे सिवाय अपना और नहीं, और मतलब नहीं है। देखो अब ध्यान दो, मन शरीर मिला ही इसलिए है, मन शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, भोग और संग्रह करने के लिए नहीं मिला है। ये सबको देह में बैठा देने की बात है, और सब बातें छोड़कर इस एक में ले जाना है, सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तेरे भावे जो करो भलो करो, संसार नारायण तू बैठ गए अपन भवन मुराद, तेरे भावे सहस करो, किसी से अपना देखना है, एक ही बात देखनी है कि परमात्मा की प्राप्ति करना है। अपना तो एक एक बात की सिद्धि करनी है जरूर, इस एक में लग जाना है, सच्चे हृदय से लग जाओ। हरिशय लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात मन जाएगी, राम जिसे लगे रहो भाई, भगवान में लगे रहो, सब बात ठीक, सब ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक होगा, भगवान सहायता करने वाले हैं। स्वास्थ्य तत्परता से लग जाओ, उद्देश्य बनाने वाले लक्ष्य सिद्धि होगी, जरूर होगी, संदेह नहीं। इस मार्ग में हमें बातें मिली है बहुत सी, साधक संजीवन ने परिशिष्ट में लिखी है, ऐसी बातें मिली है, नई नई बड़ा बढ़िया तरीका मिला है, मिलता है फिर इसे सिद्ध है कि भगवान की कृपा है। भगवान इस विषय में प्रेरणा कर रहे हैं, बिना पूछे बिना कहे बिना प्रार्थना के स्वतः प्रेरणा करते, स्वाभाविक भगवान प्रेरणा करते, और उन्नति कर रहे हैं, जरूर लाभ होगा। भगवान की कृपा है, हमें ये मालूम देता है, ये बातें सुनने से मालूम होता है कि भगवान की कृपा है। हमारे मन में आती ऐसी बातें, भगवान की कृपा है। शूरवीरता की आवश्यकता है, कच्चा ही मन में लानी नहीं चाहिए। इस विषय में उन्नति हमारी है, कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल हमारी उन्नति जरूर है। आलस नहीं करना चाहिए और कच्चाई भी नहीं रहनी चाहिए, हमारी उन्नति जरूर है, संदेह नहीं है। इस बात से सबसे हृदय से जो मन में विचार कर लिया उस विचार को गिला मत करो। अपने आध्यात्मिक उन्नति करनी है, देखो सांसारिक सुख जितना चाहिए उतना अपने ले लिया है, जितना लिया है उतना काफी, कोई इसमें विशेषता दी है विशेषता भी नहीं। अब कोई बैम हो कर और ले ले, नया पड़ा नया देगा, नई बात नहीं मिलेगी। कोई नई बात आज दिन आपने नहीं भोगी है, ऐसी कोई नई बात मिल जाए, ये बात है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, पक्का विचार करो। और आध्यात्म उन्नति जरूर नहीं है और हमारी उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं, एकदम संदेह नहीं, किसी बात करिए। सच्चे हृदय से लगान चाहिए, इन प्रश्न उन्नति होगी जरूर। खास बात क्या है, खास बात माधव जी से मिलना कैसे हो, सबल बेरी बस घट भीतर, कनक कामने दो कनक कामने दो। एक तो रुपयों का लो, एक भोग इच्छा, कनक कामने दो, ये दो सबल भैरी है। जिसमें भी रुपया पैसा इतना भैरी नहीं है जितना भोग इच्छा है, ये बहुत खड़ी है। पक्का विचार कर लो भगवान की कृपा, ठीक पक्का विचार कर लो, भगवान सहायता करेंगे, जरूर करेंगे। भगवान के सहारे बिना आप साधन करके जीत लो असंभव जैसे, असंभव तो है नहीं, मनुष्य के लिए असंभव नहीं है, परंतु असंभव जैसी है। और भगवान की कृपा से बड़ी शुभ है, जरूर होगा सिद्धि। जितनी लगन हमारी चाहिए वो लगन को बढ़ाओ। उपाय सोचते आदमी, उपाय उपाय काम नहीं थे, बिना लगन बिना काम नहीं देते उपाय। और लगन होने पर उपाय नहीं देखे हुए नहीं सुने हुए, ऐसे उपाय आप से आप पैदा होंगे, सब ठीक होगा। केवल लगन होकर जाते हो, भोगों की लगन है वह विशेष प्रण करने वाली है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, खास कर ये बात है, खास ये बात दो बात सोचनी है, ये मन में नहीं डालना चाहिए। ये भोगों की इच्छा बहुत खराब है, अच्छे अच्छे साधक है उनका पतन हो जाता है। इस वास्ते इसमें सावधान रहो। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं भूलू नहीं और पतन नहीं हो, विशेष सावधान रहो। भाइयों और बहनों को विशेष सावधान रहना चाहिए। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, होगा आप साफ होगा, सब काम होगा, भगवान की कृपा से होगा, इसमें संदेह नहीं है, सब काम ठीक होगा। मन में आप लोगों के इच्छा आनी चाहिए, इच्छा होने पर उपाय मिलेगा, जरूर मिलेगा। भगवान का काम है ये, मनुष्य क्या करे, मनुष्य शक्ति काम नहीं करते हैं, भगवान की कृपा काम करते हैं, भगवान कृपा करेंगे इसमें संदेह नहीं है। भोगों की इच्छा बहुत ही खराब, बहुत ही खराब, बहुत ही खराब। इस पर विजय पाना बड़ा कठिन है। हे नाथ, हे नाथ, पुकारो प्रभु को बार बार, पुकारो हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ, हे प्रभु, पुकारो सच्चे हृदय से। भगवान की कृपा से कोई बात नहीं, ये तो काम बड़ा टेढ़ा है। भगवान की कृपा गाड़ी कुछ नहीं है, असंभव को संभव कर देती भगवान की कृपा, तो ये असंभव बात नहीं है, होगा, कृपा से होगा, जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल कंजूस मात्र भी संदेह मत करो। सबसे हृदय से लग जाओ, सिद्धि अवश्य भावी है। ये मौका मिला है, ये मामूली नहीं मिला है। हम लोगों को जो अवसर मिला है, ये अवसर मामूली नहीं मिला है। हम सोचते नहीं है, विचार नहीं करते, नहीं तो कब नहीं मिला मौका। गंगा जी किनारे दूध ढाई ढाई तीन तीन महीना रहना और भजन स्मरण करना, सत्संग करना, इतिहास में देखो तो बहुत कम है। जैसे 88,000 ऋषि इकट्ठे होकर के सब पुराणों का कथन किया, सौगंध पूछा, शिव जी महाराज ने कथन किया, वो एक इतिहास आता है। ऐसे ही अबार कलयुग में ये इतिहास है नया, तो भगवान की कृपा से प्रकट हुआ है। गंगा जी के किनारे शेठ जी ने आकर यहाँ जो ये लगाया है सत्संग का वृक्ष, विशेष कृपा हुई है और विशेष बढ़ रहा है। शेठ जी के जाने के बाद भी बढ़ रहा है। ऐसी मैंने बातें सुनी है सिद्धांत जी, कि अच्छे अच्छे महात्मा हो जाते हैं, उनके बाद में उनकी बात भी बहुत ज्यादा फैलती है। ये उनके जीवन में जो होती है, जीवन में थोड़ी होती है, जीवन के बाद में विशेष होती है। ऐसी बात सुनी मैंने, अच्छे से महात्मा और संतों ने सुनी है, कि उनका जो संकल्प है वो पीछे से बहुत विशेष पर्वता है, वो बात मालूम देती है। हमारी शक्ति नहीं है, हमारी सामर्थ्य नहीं है। अपनी सामर्थ्य देखा जाए, शक्ति देखा जाए, अपनी योग्यता देखी जाए, ऐसी नहीं दिखती है। और ये बात सच्ची है कि महात्माओं की बात वो संकल्प होता है, वो दिखता कमती है, बहुत होता गहरा होता है, उसका विस्तार विशेषता से होता है, तो ये बात मालूम होती है। इस वास्ते अपने को उत्साह देना चाहिए कि हमारे को शेठ जी के सामने जो चीजें नहीं होती वो चीज भी होगी। इस वास्ते उत्साह रखना चाहिए मन में, क्योंकि उनका संकल्प है भीतर का, भीतर का ये भाव है। वे बात वहां सत्संग करते थे उस बात में झाड़ी के पास, फिर इस बार आए ये वृक्ष चेष्टाराम जी महाराज ने देखा। चेष्टाराम जी मेरे आए, उन्होंने देखा वट वृक्ष, देखने का गुण बहुत अच्छा है। उनके कहने से आए इस पार आ वृक्ष नहीं गए और वृक्ष नहीं गया, वृक्ष चला गया, परंतु जगह वो है। इसके बीच में नीचे धुनी, पुरानी धुनी निकली है, पुरानी धुनी, तो पुराने संत यहां पर रहे, पहले जमाने में उन लोगों ने यहाँ भजन किया है, गुफाएं वो पुरानी ऊपर नई बन गई है, परंतु पहले ज्ञान संत रहे हैं। ऐसी बात है, यहाँ पहले संत रहते थे, वो बात तो शेठ जी आदि से हमने सुनी है, केवल जंगल के पत्ते खाकर भी अपना भजन स्मरण करते थे, गुफा में रहते थे, क्योंकि इस तरफ बस्ती नहीं थी, ये बस्ती बहुत वर्ष के बाद तो शहर बन गया, बाजार बन गया, ये नहीं थे, यहाँ बस्ती नहीं थी, इस वास्ते बड़ी मुश्किल से जीवन निर्वाह के लिए भी रोटी नहीं मिलती थी, वैसे में जंगल के पत्ते खा करके अपना जीवन निर्वाह करते, ऐसे संत रहते थे यहाँ। ये बात शेठ जी आदि से सुनी गुफा में, और पत्ते खाकर भी अपना जीवन निर्वाह करते और भजन करते, तो इससे जगह है, जगह पर है, बड़ी गहरी है, अपने में वो मना वर्षा नहीं होते तो जाते हैं, रहते हैं, बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। जंगल में नीम लगाए, कई शेर जी ने स्वयं लगाए, उनको बुझा देते थे, मैंने देखा, आप लोगों ने देखा होगा, पुराने वो देखे, गंगा जी से जल देते थे हमने नीम को, ये जल देकर नीम पैदा किए है, ताल खिंचाए, सब हमने किया है, तो ऐसी जगह है ये, फिर यहाँ पर पान प्रस्ताव सब बनेगा ऐसा विचार किया है, फिर ये भवन बन गए, पांच बने, पांच गीता भवन एक था, पांच बन गए। पढ़ के नीचे सत्संग होता, सेठ जी उधर नौका लगाते थे, ऋषिकेश से संत लोग आते थे, संदास ग्रंथ आते थे, ग्रंथ आते, साधु भिक्षा ले आते थे, ग्रंथ आते बहुत ऋषिकेश से, तो देखी हुई आप लोगों ने। एक दफे कोई बीमार थे तो सेठ जी पास में थे, वहाँ घाट पर मैं भी बैठा था, सेठ जी बोले कि भीष्म जी बीमार थे तो ऋषि मुनि गए थे, तो आप ये जो सत्संगी लोग बैठे हैं इनको आप ऋषि मुनि समझ लो, कन्हैयालाल सेठ बीमार, उसमें ऐसी बात कही, हम लोग दूर बैठे सुनते थे, हमारा इतना परिचय नहीं था, वो दूर से हम भी सुनते थे, सुना हम लोगों ने, पुराने भाषा में बात है भैया, मैं था वहां, कि ऋषि मुनि है उस जमाने में, वे ऋषि मुनि है इस जमाने में, ये भी ऋषि मुनि, और सत्संग करने वालों का पहले परिचय था, वो परिचय वाले लोग सब आए, ऐसी बात नहीं कही है, भगवान की कृपा से बहुत अच्छा मौका मिला है, बड़ा बढ़िया, इस वास्ते इसे उन्नति होगी जरूर, केवल निमित्त बन जाओ आप, भगवान की कृपा कर रही है काम, केवल उत्साह, अपन निमित्त बन जाओ, अपने केवल भगवान की प्राप्ति करनी है, ये पूरा नियम रखा हुआ, और एक पक्की बात है, एकदम भगवान लगना है, इस बात की बहुत आवश्यकता है। पहली महाराज जी सत्संग में बैठने का कई कायदा था, कोई एक को लांग के आगे आकर नहीं बैठते थे, और बड़े नम्रता से आगे बैठते थे, आदर करते थे सत्संगियों का, अब तो आसन लगा लेते हैं माया बाया और भी आगे पीछे से आगे आगे आते बैठते हैं, कहते हैं तो मानते भी नहीं, क्या करें आजकल। महाराज जी सत्संगी लोग इतने नम्रता से निकलते थे, शेठ जी के जमाने में मैं देखा, इतनी श्रद्धा रखते थे एक एक के प्रति, दिन में जंगल में लोटो फल ले जाते थे अपना, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई पुष्प पढ़ रहा है, कोई किसी कर रहा है, जंगल में अलग अलग विश्वास से दिन में सत्संग भगत समर्थन करता, फिर भोजन करके जंगल में चले जाते, जंगल में छोटे भजन करते थे, साधन करने की बड़ी तत्परता से। आजकल तो विशेष करके रुचि रखते मकान में हुए सत्संग थे, मकान मेरा थे नहीं, ये चार पांच बड़े पांच गीता भवन एक भी नहीं था, मकान पर कोठी भी नहीं थे, सेठ जी वही बैठे थे, बड़े नीचे सत्संग होता था, बड़े उत्साह से काम करते थे। वो सत्संग तत्परता पहले वाली नहीं रही है, संख्या तो बढ़ गई है, संख्या तो बढ़ी है, परंतु वो सत्संग करने वाले थे ना, जब ध्यान करना वो तत्परता से करते हैं। सत्संग तत्व चिंतामणी आदि है, शेठ जी ग्रंथ पढ़ना चाहिए, अब पढ़ो शेठ जी की, बहुत सच्ची बात अच्छी बात है, साधु संजीवनी तत्व बीच में शेठ जी की पुस्तक पढ़ो, तत्व चिंतामणी पढ़ो, तत्व चिंतामणी सब एक जिल्द में भी हो गई है, वो भी पढ़ो, अलग अलग जिल्दों में गलती होगा, गलती है और गलती है, तो कितना कष्ट मिलेगा, कितना अपने कितने पर भाई उत्साह है, बड़ी उम्र वाली से कीर्तन से लाभ होता है, कलो केशव कीर्तनाथ, कलो तद्धरि कीर्तनाथ, कीर्तन भगवान नाम की महिमा, चौ युग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष कलयुग में विशेष नाम की महिमा है, विश्वास कर। हरे रामा हरे रामा रामा कृष्णा हरे कृष्णा।